بسم الله الرحمن الرحيم شروع کوم د الله د نومنا چې ډېر مهربانه او رحم کون کې دی لم يكن الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تاتيهم البينه رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة دا اهل كتابو او مشرکانو نا چه کم خلق کافرانو هاوی دا خپل کفرنا منا کی دون کی نو ترسو چه هاوی تا روخان دلیل رانشی یعنی دا اللہ دا طرفنا یو رسول چه پاکی صحیفه واوروی چه پاگه کی بلکل صحیح سلامت لکھل شویوی وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة مخکنی چې کوم خلکو ته کتاب ورکړې شوی وو په هغه کې جدائی نه راغلی ولی د دین وروسته چې هغه ته د نیغې لارې واضحه بیان راغلی وو او هغه ته د دین سوا بل حکم نو ورکړې شوی چې د الله بندگی کوي په دا حال کې چې خپل دین داغه د پاره خالص کوونکی او بالکل یو مخیزی ای او منځ قائموي او زکات ورکوي دا بالکل صحیح سلامت دین دے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها اولئك هم شر البريه دا اهل کتاب او مشرکانو نا چې کم خلکو کفر کړي دي هغه به یقینا د دوزخ ورته دي او همیشه به پکې ووسی دا د ټولو نه بدترین مخلوق دی ان الذين امنوا وعملوا الصالحات اولئك هم خير البريه کوم خلکو چې ایمان راوړو او نیک عملونه وکړل هغه یقینا د ټولو نه بهترین مخلوق دی جزاؤهم عند ربهم جن جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه دعوی بدلا دخبل رب سر همیشا جنتو ندی چلان دی بطری نهرو نبهیگی او حقوی ببکی همیشا همیشا اوسیگی الله دا غوی ناراضی شو او هغوی دا الله ناراضی شول دا هر څه د هر هغه سړي د پاره دی چا چې د خپل رب نه یره کړی وي